Astăzi suntem în capitolul 4 din Iacov. Am ajuns la versetul 11 data trecută. Și astăzi, practic, vom parcurge doar două versete, 11 și 12. Și o să vedeți de ce. Pentru că ele tratează un alt lucru în care Dumnezeu vrea să ne maturizăm. Și anume, judecata. Felul cum, mai exact, nu trebuie să judecăm pe oameni. Și o să înțelegem câteva lucruri importante în care Dumnezeu chiar vrea să ne maturizeze, să înțelegem fenomenul acesta al judecății sau al judecării. Data trecută, începeam capitolul 4, amintindu-ne că Dumnezeu este hotărât cu noi să ne maturizeze în toate zonele importante, ariile importante ale vieții noastre. În ce privește încercările, în ce privește... practic încercările noastre care am învățat că le putem transforma în ispite, cum să fim maturi în ispite și să onorăm pe Dumnezeu, nu pe diavolul, să putem să ne împotrivim lui. În capitolul 2 aminteam că Dumnezeu vrea să ne maturizăm și privește relațiile noastre, să punem în practică. Creștinul matur pune în practică ceea ce crede. Și astfel domnia lui Iisus Hristos, harul lui, judecata lui sunt lucruri pe care le lăsăm să ne modeleze relațiile pe care le avem în lumea noastră. Ca astfel ele să arate spre Dumnezeu, nu spre noi. Și astfel să El să fie înălțat și El să fie puternic în viața noastră, eficient în acest proces de transformare noastră sau de maturizare. În capitolul 3 învățam că creștinul matur, Dumnezeu vrea să aibă control asupra limbii. Mădularul ăsta mic. Vedeți? Ăsta mic. Asta cuvintele noastre. Acest mădular care spune e mic, dar ce lucruri mari poate face. Și Dumnezeu vrea să ne maturizeze astfel încât cu limba noastră, cuvintele noastre, să dăm glorie lui Dumnezeu, să zidim, să direcționăm bine, nu să distrugem. Nu să facem practic planurile celui rău. Creștinul matur are puterea asupra limbii și este înțelept. În partea a doua capitolului 3, este înțelept în relații. Cu înțelepciune la Dumnezeu, nu cu înțelepciune umană, pe care fiecare se străduiește să fie cât mai sus, cât mai tare în lumea aceasta. Dar înțelepciunea la Dumnezeu nu e așa, nu? Și învățam că bine ne maturizăm. Capitolul 4, data trecută, învățam în primele 10 versete despre ce înseamnă maturizarea noastră în a învăța cum să evităm și cum să rezolvăm conflictele. Pentru că voia lui Dumnezeu nu este ca noi să trăim în certuri, să fim în conflict, să trăim, să ne placă conflictele. Voia lui Dumnezeu este să le evităm astfel încât să nu ne ridicăm noi, pentru că atunci când ne ridicăm pe noi înșine, întotdeauna suntem în conflict. Care pe care, cum spunem în limba română? Care e mai tare? Dar Dumnezeu vrea să ne învețe să le evităm și dacă nu putem să le evităm, cum să le rezolvăm? Soluția lui fiind, vă aduceți aminte, smerenia. Că el spune, smeriți-vă înaintea lui Dumnezeu și el se va apropia de voi, apropiați-vă, mărturisiți-vă păcatul, cum eram încurajat și în dimineața asta. O pocăință reală, care este dovada unei smerenii, unei atitudini corecte înaintea lui Dumnezeu. Asta este, învățam, ceea ce Dumnezeu vrea să maturizeze în noi. Să nu fie vorba despre noi, ci să fie vorba despre El. Și arătăm lucrul acesta prin felul cum evităm conflictele și le rezolvăm. Experimentând harul Lui. Transformator, nu? Pentru că celor smeriți, ce spune? Ce învățam la sfârșit acolo? Celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Numai celor smeriți. Pentru că El stă împotriva celor mândri. Și Doamne, apără și păzește, cum spunem noi, de câte ori nu suntem... tocmai în partea cealaltă, unde nu trebuie. E vorba despre noi, ne doare prea tare. Dar Dumnezeu vrea să ne învețe, vrea să ne crească. Astăzi, mergem mai departe și în cele două versete, versetul 11 și 12, Dumnezeu ne arată că vrea să ne maturizeze, vrea să ne crească, în ce privește problema aceasta a judecății, a judecării oamenilor. Cum să nu o facem? Pentru că, vedeți, acesta este... un joc periculos. Titlul subiectului de astăzi, știți că cartea Iacov este despre cum să trăim ca și creștini, da? Astăzi învățăm de cum să nu ne jucăm de Dumnezeu. Pentru că despre asta, sau asta facem în momentul când începem noi să judecăm pe oameni. Este vorba despre atitudinea de a judeca, nu e vorba despre, cum spunem în românește, de a gândi, de a judeca lucrurile. Este vorba despre atitudinea, care la bază o motivație de a judeca pe cineva. Și o să înțelegem, practic, ce înseamnă să judecăm în ce privește, sau felul cum ne spune Dumnezeu. În 1960, Eric Byrne scria o carte interesantă pe nume Jocuri pe care le joacă oamenii. Interesant este că după 2 ani, cineva, un alt scriitor creștin, scria o carte care se numea așa, Jocuri pe care le joacă creștinii. O carte interesantă despre jocuri pe care creștinii le joacă în numele Domnului. În numele Domnului. Iacov ne arată că acest joc îl facem noi, îl trăim noi, îl experimentăm în momentul când ne dăm dreptul să judecăm noi pe oameni. E vorba de, să subliniem încă o dată, de atitudinea de a judeca pe cineva. De a eticheta, de a da valoare tu ca ființă umană. Atitudinea aceasta este o atitudine care ne o arogăm singur, pe care Dumnezeu nu ne-o dă, pentru că responsabilitatea lui Dumnezeu este să ne judece pe fiecare. Și o să învățăm astăzi acest lucru. Jocul de a fi Dumnezeu este un joc distrugător. Și știți, este așa de ușor pentru noi. Pentru că este în firea noastră, spunem noi, adică în natura noastră, să judecăm pe cineva. Bineînțeles că găsim 1,5 milioane de moduri în care să ne scuzăm. Vă spun o ilustrație. Să te văd, Costi, dacă ții pasul cu mine. O ilustrație spune că o femeie, o doamnă, aștepta avionul și în timp ce aștepta avionul, își citea ziarul și mai devreme își cumpărase un pachet de biscuiți. Un pachet de biscuiți, se gândea în timp ce citesc presa, mănânc și un pic de biscuiți, probabil că ținea dietă. Și în scurt timp își dă seama că era o persoană, s-a ajutat o persoană lângă el, lângă ea, și bărbatul respectiv mânca și el biscuiți. Când s-a uitat în jos, a văzut că pachetul ei de biscuiți era deschis, iar bărbatul acesta se servea din pachet împreună cu ea. Și mânca foarte liniștit chiar. Era relaxat. Nu-i venea să crede pur și simplu că omul ăsta avea așa tupeu, așa curaj să mănânce din biscuiții, ca să nu-i piardă pe toți, să nu își piardă pachetul de biscuiți. La un moment dat, prima dată a luat unul și după aceea a pus până pe mai mulți și a băgat repede în gură. Și spre surprindere ei, că atunci când a mai rămas un singur biscuite, bărbatul l-a luat, l-a împărțit în două și a dat și ei. Dar nu se poate, asta e prea de tot. Tupeua asta a încetat orice măsură. În momentul ăsta de furie al ei, spre surprindere ei, nu știu din ce motiv și-a deschis, nu Biblia, ci poșeta și când s-a uitat în poșetă, pachetul de biscuiți era acolo. Pachetul ei era în geantă. E o ilustrație care ușor ne învață că suntem așa de ușor înșelați. Putem fi înșelați foarte ușor. De ce? Din multe motive. Iar vreau să spun de aia. Pentru că, de exemplu, cunoaștem în parte. Percepția noastră ca ființă umană este foarte limitată. Numai Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și e bine să nu ne grăbim la judecat, la trage concluzii, de a eticheta. E bine, dacă suntem copiii lui, să ascultăm la el mai întâi, să vedem ce spune el despre acest fenomen al judecării. Pentru că cu siguranță vrem să înțelegem lucrurile, vrem să știm ce se întâmplă, vrem să putem să facem diferența între bine și rău, dar ceea ce este important este că Dumnezeu știe adevărul absolut. El este adevărul absolut. Și El ne poate învăța cum să nu judecăm pe oameni, ci lăsându-L pe El să ne judece pe fiecare, să putem să avem inima Lui. În versetele de față, practic, dar împreună cu altele, bineînțeles, o să vedem despre, astăzi despre de ce judecăm noi pe oameni? De ce suntem așa de aplecați spre lucrul ăsta? Apoi o să vedem de ce nu trebuie să judecăm pe oameni. Înțelegem de ce Dumnezeu ne spune să nu judecăm. Apoi, apropo de judecată, în sensul acesta de a discerne lucrurile, când este greșit să judecăm pe oameni, de fapt ce anume face să fie greșit lucrul ăsta și cum ne putem opri, apropo. Cum să ne oprim din obiceiul ăsta? Și hai să citim versetele 11 și 12 din Iacob 4. Dar vă anunț de acum că o să citim mai multe versete, să vă țineți degetul la Iacov, capitolul 4. Spune versetul 11. Fraților, e foarte interesant din nou, acel cuvânt care se repete de multe ori în Iacov. Fraților, să nu uităm că asta e contextul și asta e atitudinea. Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Cel care vorbește de rău sau îl judecă pe fratele lui, vorbește împotriva legii și judecă legea. Vă de legea lui Dumnezeu. Însă, dacă tu judeci legea, atunci nu ești un împlinitor al legii, ci un judecător. Unul singur, și observați sublinierea, da? Unul singur este dătătorul legii și judecătorul, în caz că avem alte păreri. Unul singur este dătătorul legii și altul judecătorul și unul singur judecătorul. Și anume, cel care poate să mântuiască și să distrugă, dar tu, cine ești ca să judeci pe semnul tău? În două versete, Iacov ne spune din capul locului ceea ce spuneam de la început. Atitudinea de a judeca noi, eticheta noi, oamenii, este greșită pentru că unul singur este judecătorul. Știți, trebuie să înțelegem, calea lui Dumnezeu este întotdeauna mai bună decât a noastră. E perfectă. Și vom fi mai împliniți, ne vom bucura mai mult de viața aceasta, mai ales de relații unii cu alții, dacă vom înțelege acest principiu al lui Dumnezeu, dar nu judeca. Dar nu ne grăbi să facem lucrul ăsta. Și am învățat inima lui Dumnezeu cu privire la acest lucru. Pentru că, apropo, Dumnezeu e judecător, dar nu ca noi. Așa cum Dumnezeu nu poate minți ca un om, El nu poate judeca asemenea unui om. Deci spuneam primul lucru, de ce ne place să judecăm pe oameni? Asta e una dintre întrebările incomode. Sunt multe întrebări și e o întrebare corectă, dar incomodă. De ce ne place să judecăm? De ce suntem aplecați spre lucrul ăsta ca și ființe umane? Păi, dacă vă uitați cu mine și vă promiteam că o să ne uităm, Roman capitolul 2. Roman capitolul 2, versetul 3, spune Apostolul Pavel acolo, mânat de Duhul Dumnezeu, și crezi tu, Roman 2 cu 3, și crezi tu, omule, care judeci pe cel ce înfăptuiesc astfel de lucruri, astfel de lucruri, apropo, sunt lucrurile menționate în ultima parte a capitolului 1, toate păcatele lumii peste care Dumnezeu își manifestă mânia, spune, dacă tu, care judești pe alții care făptuiesc aceste lucruri, dar pe care le faci și tu, crezi că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Care este ideea aici? Judecăm pe oameni pentru că vrem să ne scuzăm pe noi. E mai ușor să judeci pe cineva, să arăți cu degetul. Vrem să ne scuzăm greșelile noastre. Și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Pentru că observați ce spune Duhul Dumnezeu aici? De ce judeci și nu ești în stare să vezi că tu faci aceleași lucruri? Tu faci aceleași lucruri. Credem oarecum că dacă arătăm cu degetul cumva, ne uităm spre greșelile altora, Dumnezeu uită de ale noastre? Știți, ne place să dăm vina pe alții și să ne scuzăm pe noi. Asta face firea noastră. Asta facem în imaturitatea noastră. Maturitatea spirituală este aceea care înțelege că voia lui Dumnezeu nu este să mă uit la altul, ci să mă uit la mine. Să mă uit la Dumnezeu, cum învățam în dimineața asta, în Psalmul 51. Ce spune Dumnezeu despre noi, despre cine suntem noi, cum spune David, eu, golgoluț, împăcam azi în misima mea. Împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Deci aceasta este maturitate. În lumea noastră, cum spunea Alex, e total invers. E slăbiciune. Cum? Iubește-te pe tine însuți. Apreciază-te pe tine însuți. Da, numai după ce înțelegi cum te apreciază Dumnezeu. Pentru că te vei aprecia în ceea ce Duhul Dumnezeu face în tine, nici cum în firea ta. Ne place să ne scuzăm greșelile. Apropo, de ce ne scuzăm? De ce ne scuzăm greșelile, păcatele noastre? Și cum o facem, apropo? Cum facem lucrul ăsta? Că vreau să fiu concret. Iacov spune că este foarte concret. Păi, unul din modurile în care ne scuzăm pe noi este redefinim păcatul. Redefinim păcatele. Să dau câteva exemple. Eu nu bârfesc. Eu împărtășesc grija. Preocuparea mea. Deci nu bârfesc, eu mă împărtășesc grija. Eu nu sunt leneș. Sunt doar mai încet, mai moale. Cum? Self-care. Da, deci nu sunt leneș, sunt mai moale, sunt mai încet așa. Așa e firea mea. Nu așa spunem, așa e firea mea. Eu nu sunt negativ. Sunt realist. Sunt realist. Eu nu sunt inconsecvent. Sunt flexibil. Flexibil. Și așa putem să continuăm. Trăim într-o lume, apropo, ca să fim foarte practici la zi, trăim într-o lume în care toate păcatele se redenumesc. Și se face lucrul ăsta cu o repetiție extraordinară. Ce văd eu este că nu alegem să ne maturizăm, că n-ar trebui să ne mirăm și n-ar trebui să ridicăm pumnul. Pentru că problema de astăzi, mai ales în ultimele zile, în contextul acesta în care câteva legi au redenumit păcate pe care Dumnezeu nu numai că le numește păcate, dar a judecat extrem de aspru, nu numai odată, reacția noastră este să judecăm în fel și chip. Nu înseamnă să nu spunem păcatului pe nume, dar să ne uităm în sensul acesta în care Duhul Dumnezeu ne învață prin Iacov să nu judecăm, să nu fim judecători. Pentru că unul singur are dreptul de judeca. Și când omul se întâlnește cu judecătorul adevărat, e de ajuns. Când eu și cu tine ne întâlnim cu judecătorul adevărat, ne este de ajuns pentru maturizarea noastră. De ce sau cum ne scuzăm păcatele? În felul ăsta ajungând să judecăm, redefinind păcatele, de ce mai facem lucrul ăsta din mândrie? Hai să spunem așa. Proverbe 26 cu 22. Dacă vreți deschideți. Proverbe 26 cu 22. Uitați cum spune, apropo, la unul din păcate pe care noi am învățat că redefinim. Bârfa. Proverbe 26 cu 22 spune că cuvintele bârfitorului sunt ca niște prăjituri. Ce prăjituri vă plac? Mie am mâncat aseară un carrot cake. Prăjitură din aia, asta e una din favoritele mele. Banana bread și cu carrot cake on the top, da? Dar uitați-vă ce spune aici. Cuvintele bârfitorului sunt ca niște prăjituri. Știți, noi de multe ori avem impresia că păcatul este urât. Da, e urât. Dar de multe ori arată foarte bine. Și gustă bine, la început. Tot în Proverbe spune că păcatul după aia aduce moarte, deși la început este dulce. Cuvintele bârfitorului sunt ca niște prăjituri, care, uitați ce frumos și descriptiv este, care alunecă până la adâncul stomacului. În traducerea Living, versetul ăsta spune așa, bârfa este dulce. Cât ne place să o înghițim? Cât ne place să o înghițim? Avem inclinația asta naturală, din mândria noastră, din starea, apropo, mândria este starea default a firii pământești, dacă vreți să înțelegem așa. Starea de bază a firii noastre este mândria. Chiar sub forma modestiei false. Eu nu pot. Nu, eu nu. Altcineva, vă rog frumos. Și eu sunt mândru. Când Dumnezeu spune, dar vreau ca tu să faci asta. Pentru mine, în numele meu. Ăsta e păcatul despre care Iisus a vorbit cel mai mult. Mândria. Care ne duce la a judeca pe oameni. Apropo de judecata aceasta, există două grade a judecății, spunea cineva. E judecată de gradul întâi. Vă place abordarea asta așa judiciară? Știi ce a făcut cu tare? Este o afirmație directă. Judecată de gradul întâi. Și judecată de gradul doi este îți împărtășesc lucrul ăsta pentru a putea să ne rugăm împreună pentru el. Înțelegeți? Și facem lucrul ăsta. Dar să nu uităm că este vorba de atitudinea noastră de a judeca. Dumnezeu acolo se uită. Dacă nu suntem atenți, orice grup de rugăciune se poate transforma într-un grup de bârfă. Și cu numele Domnului peste el, apropo. Pentru că ăsta e jocul. Și ca să ne încercăm, hai să punem o întrebare. Când auziți despre greșeala cuiva sau căderea cuiva, când auzim că cineva a căzut în păcat, ce se întâmplă în noi. E oarecum o undă de mândrie care seamănă cu eu n-aș face așa ceva. Niciodată. Sau, bă, ți-am spus eu. Eram sigur, da, exact. Vedeți, ăștia sunt lucruri pe care uităm în psalmi, apropo de psalmi, din asta asta începeam cu un psalm extraordinar, psalmul 51, dar David, apropo, spune, dacă aș fi cugetat lucruri rele în inima mea, în original spune, dacă le-aș fi întreținut. Că ceva de genul, eu, spune, nu mai fi ascultat, Doamne. Aici este locul în care Dumnezeu vrea să ne maturizăm. Aici este vorba despre a judeca în mod nesănătos, atitudinea de a judeca. Biblia ne arată, cuvântul Lui Dumnezeu ne arată că ajungem să judecăm pe alții pur și simplu punându-ne pe noi într-o situație mai bună, crezând că noi suntem într-o situație mai bună, uitând de fapt că e harul Lui. Deci, de ce ne place să judecăm? Păi, mă opresc aici la două motive. Pentru ca să ne scuzăm, să ne băgăm în spatele unui paravan, păi da, și alții fac așa, și de ce și nu eu, și din mândrie pur și simplu, un păcat pe care Domnul Iisus, în așa de multe moduri, îl dezvăluie, îl dezbracă și arată rădăcinile lui, cum ne poate afecta. Un al doilea lucru, de ce nu trebuie să judecăm pe oameni? Și e foarte interesant că aici Iacov, la asta, cu asta se ocupă în cele două versete, ne arată de ce nu trebuie să judecăm. Atitudinea de a judeca, de a eticheta, de a pune pe cineva jos, de a considera mai presus. În primul rând, uitați-vă în versetul 11, înapoi în Iacov, capitolul 4. Spune acolo așa, fraților, așa începe, da? Fraților, și nu e la întâmplare. Nu e la întâmplare. Fraților, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Vorbirea de rău este inima, dacă vreți, judecății. Pentru că asta vreau să fac. Nu e vorba despre a judeca lucrurile, nu. Eu am scopul, conștient sau inconștient, la faptele mele arată, de a vorbi de rău pe cineva, de a îl eticheta. Primul motiv pentru care să nu facem, pentru că suntem frați, spune aici, este o dovadă de neiubire. Este o lipsă a dragostei în momentul când fac eu să față frații mei. Știți, spune aici, cel care vorbește rău sau judecă pe fratele lui, vorbește împotriva legii și judecă legea. Este neiubitor să fac lucrul ăsta. Dumnezeu mi-a arată aici pur și simplu calc legea cea mai importantă, legea dragostei. E neiubitor, dar în primul și în primul rând e necreștinesc, nu este asemenea lui Hristos. Asta spune, fraților, nu vă vorbiți de rău, spune în versetul 11, partea a doua, nu vă vorbiți de rău. Apropo, expresia asta în original, nu vă vorbiți de rău, este exact aceeași expresie care se folosește când se spune diavolul. Este o expresie similară. El este părâșul fraților. Sau acuzatorul fraților, spune în Apocalipsa 12. Atitudinea aceasta de a vorbi de rău, oricare formă ar fi, este exact inima diavolului. Și asta este lucru pe care Dumnezeu vrea să ne-l pună în față pentru a ne depărta de El, pentru a dori să ne experimentăm maturizarea Lui. În Ioan 8:44 Iisus spune că Satan este ce? Este tatăl minciunii. Pentru că a vorbit de rău în cea mai mare parte se referă la minciuni, lucruri trunchiate, adevăruri trunchiate. Pentru că nu știm totul noi. Ne asemănăm cel mai mult cu diavolul, mi-am notat aici. Ne asemănăm cel mai mult cu diavolul când vorbim de rău pe frați. Ne asemănăm cel mai mult cu diavolul când vorbim de rău pe frați. Asta e o idee care mi-a plăcut, am zis să aș scriu undeva așa. Mă asemănăm cel mai mult cu diavolul când vorbesc de rău pe frați. Și bineînțeles pe oricine. E necreștinesc, este neiubitor. Observați ce spune, uitați-vă în capitolul anterior din Iacov. Capitolul 2, versetul 8. Dacă împliniți legea împărătească potrivit cu Scriptura, să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți, bine faceți. Să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Știți, nu știu dacă ați observat, dar nu ne vorbim pe noi înșine de rău. O persoană normală, pentru că poți să ajungi să faci și lucrul ăsta, apropo. Facem tot ce vrem și ce nu vrem. Da. Dar în mod normal, nu facem lucrul ăsta. Vorbind de rău, judecând, Încălcăm legea aceasta dragoste, legea împărătească. Învățam atunci că legea asta este legea lui Hristos. El l-a învățat. El care este judecătorul pe bune a ales să se goboare la nivelul nostru și să-și dea viața pentru noi. Dovadă maximă de iubire. Asta trebuie să ne facă pe noi să înțelegem îndeajuns să ne judecăm. Este necreștinesc, este neiubitor și în versetul 12 Iacob ne arată că este nedrept. Atâna de a judeca, a fi judecător este nedrept față de Dumnezeu. Uitați ce spune în versetul 12 din Iacob 4. Unul singur este dătătorul legii, judecătorul, și anume cel care poate să mântuiască și să distrugă. Observați că în contextul acesta spune Dumnezeu care are dreptul de a salva și de asemenea de a distruge. Are dreptul acesta. El este singurul dătătorul legii și judecătorul. Pentru că El este perfecțiunea, El a dat legea ca să ne arate că El, Dumnezeu care ne-a creat, ne-a îndepărtat de El, suntem păcătoși, ne naștem așa, și El ne poate judeca cu adevărat. Apropo, expresia asta, dătătorul legii, de 6 ori este în Vechiul Testament întâlnită. De 6 ori și de fiecare dată se referă la Dumnezeu. Niciodată la noi. Dar știți, trăim într-o lume în care legile se dau pe bandă și se schimbă și ne uităm cu groază la în ce direcție se schimbă. Și totuși, adevărul acesta, unul este dătătorul legii. Dacă vrem să înțelegem că El are dreptul de a judeca și doar pe El putem să îl punem în fața oamenilor și în fața noastră, în primul rând, atunci lucrul ăsta ne va aduce maturizare și ne va feri de ceea ce Dumnezeu spune aici, să nu fim judecătorii fraților noștri. În Noul Testament apare doar o singură dată expresia aceasta aici și e vorba tot de Dumnezeu, niciodată de noi. Și alta este atitudinea noastră atunci când înțelegem acest adevăr. Numai Dumnezeu are dreptul să judece. De ce? Care e partea practică? Vedeți, noi avem tendința să generalizăm. Vedem un lucru la cineva, la fratele meu, la sora mea, în credință, și am tendința să generalizez, să cred că așa este el în general. Dar cât de ușor pot să mă înșel? Credința mea scade? Ajung să nu mai mă rog pentru el? Ajung să nu fiu o piatră de propășire? Ajung în judecata aceasta să rup relația? Poate e de formă, dar ea nu impresionează în domeniul spiritual pe nimeni. Nu sperie pe diavolul. Generalizăm pe oameni pentru greșelile lor și știți ce? De fapt, facem lucrul ăsta pentru că ne place și nouă să facem într-un fel sau altul același lucru. Nu trebuie să judecăm pentru că nu este exemplul lui Hristos. El, judecătorul nostru, nu e o dovadă de dragoste și este nedrept înaintea judecătorului adevărat, dătătorul legii. Richard Wurmbrand spunea, pentru a judeca drept, nu asculta numai toate vocile, ci ascultă și toate tăcerile. Interesant spus. Pentru a judeca drept, nu asculta numai toate vocile, ci și toate tăcerile. Pentru că Dumnezeu ascultă în taina inimii mele și vede intenția. Realitatea este că suntem păcătoși. Și oare de ce am avea această atitudine când El este judecătorul perfect? Un al treia lucru, când e greșit, că știți, să vorbim, învățăm, nu e bine, nu e creștinește, nu este exemplul Hristos, nu e doar de dragoste, da. Dar hai să vedem concret în Scriptură, pentru că există doar 7 versete în Noul Testament care vorbesc de judecată, în mod direct. Să vedeți ce spune acolo, deci ce spune Dumnezeu, de ce spune că e greșit să judecăm? Și de fapt ce înseamnă? Hai să ne uităm împreună. 7 pasaje, 7 exemple. Apropo, în exemplele ăștia, sunt 2 lucruri importante. Dumnezeu ne arată că trebuie să ne judecăm pe noi și trebuie să judecăm doar anumite fapte. Niciodată pe oameni, că asta este problema. Nu am dreptul să vorbesc în primul și în primul rând înapoi în Roman capitolul 2 atunci când eu fac același lucru. Roman, capitolul 2, versetul 1-3. Vom citi primele 3 versete în întregime ca să înțelegem contextul. Roman 2, 1-3 spune: de aceea tu, omule, care judeci pe alții, n-ai nicio scuză, căci prin faptul că îl judeci pe altul, te condamn pe tine însuți. Pentru că tu, asta e ceea ce spune Duhul Dumnezeu, pentru că tu care îl judeci înfăptuiești același lucru. Știind că judecata lui Dumnezeu față de cei ce înfăptuiesc astfel de lucruri este bazată pe adevăr. Adică Dumnezeu este judecătorul drept. învățăm. Și crezi tu, omule, care judești pe alții, pe cei care fac astfel de lucruri, dar pe cei pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Când e greșit să judecăm? Cum este? De ce e greșit să judecăm? Atunci când eu fac exact același lucru pentru care îl judec pe omul respectiv. Asusac, am spus, pentru care judec persoana. Vorbesc de rău, o pun jos, o etichetez. E greșit să judec pe alții când eu fac același lucru. De fapt, n-am dreptul pentru că îmi lipsește integritatea acolo. Vă auziți aminte de exemplu femeii prinse în pracurvie, în adulter? În Ioan capitolul 8, în versetul 7, Iisus spune așa: acela dintre voi care n-are niciun păcat, să ridice primul piatra și să arunce. Vedeți, Iisus era judecătorul perfect. El putea să o acuze pe femeie. Și totuși, în situația aceea, Iisus a spus așa: lucru pe care trebuie să înțelegeți în ce privește atitudinea voastră, că ei ce veniseră? Ca să aplice legea. Care era legea? Pentru adulter, ce spunea legea? Trebuia să fie omorâtă. Legea lui Dumnezeu. Și în general, păcatul, plata păcatului este moartea. Și atunci Iisus spune: acela dintre voi care n-are niciun păcat, să ridice primul piatră să arunce. Care a fost lecția? Exact lecția aceasta. Noi nu putem să judecăm pentru că noi înșine suntem păcătoși. N-avem dreptul acesta de a judeca. Este greșit să judec pe alții și mai ales să mă uit în dreptul meu, în viața mea, văzând cum Dumnezeu mi-arată că fac același lucru. Poate nu acum, dar l-am făcut. Atitudinea de a judeca era lecția lui Iisus. De ce? Pentru că spune în Evanghelie că Iisus știa ce? Știa gândurile fiecărui om. Și bine știa intențiile inimii. Care este atitudinea mea atunci când judec? Pot când judec pe cineva, când fac toate lucrurile acestea despre care spuneam că nu sunt bune înaintea lui Dumnezeu? Este o atitudine greșită. Al doilea verset, Matei capitolul 7. Ăsta este versetul clasic, apropo, în care la început acolo spune: nu judecați ca să nu fiți judecați. Foarte mulți oameni știu lucrul ăsta. Dar hai să zicem ce trebuie. Să citim și restul versetelor. Matei capitolul 7, versetul 3-5. Și o să citesc de la 1 la 5 ca să înțelegem. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Ce înseamnă asta? Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Versetul 3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, să subliniem paiul, și nu observ bârna din ochiul tău? Nu trebuie să fii în construcții ca să dai seama diferența, că e clară. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și nu observ bârna din ochiul tău? Nu spune că este greșit să observ paiul din ochiul fratelui tău, spune: dar de ce nu-ți vezi bârna mai întâi? Ce înseamnă acest lucru? Spune: scoate, de fapt spune versetul 4, sau cum poți să spui fratele tău: lasă-mă să scot paiul din ochi, când tu ai dita mai bârna în ochi? Da? Căci iată că tu ai o bârnă în ochiul tău, ipocritule, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea clar că scoți paiul din ochiul fratelui tău. O să se spune: îl vei ajuta să scoate paiul, nu spune că îl vei judeca, ai dreptul să judeci. Nu! Dumnezeu întotdeauna este concret în viața noastră. Învățam ultima dată în partea anterioară că Dumnezeu vrea să ne înalțe, să ne ridice, nu să ne distrugă. Și dovadă, apropo de dezmerenie, aici este că mai întâi mă uit la mine, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și apoi Dumnezeu mă va ajuta să-i fiu ajutor fratelui, ca el să se îndrepte. De ce? Pentru că Dumnezeu face lucrul ăsta. Dumnezeu ne luminează. Știți, aici e un umor evresc, așa se numește, umor evresc. Deci spune clar, ipocritule. Vedeți, ipocrizia aici este de forma că tu falimentezi în a-ți vedea problema ta mai întâi, care e mai gravă decât a fratelui tău. Foarte interesant lucrul acesta. Deci, ce învățăm aici? De ce e greșit să judecăm? Pentru că este greșit să judec pe alții când eu sunt orb. Pentru că asta e realitatea. Deci dacă, imaginați-vă un pic cu mine împreună, da? Fratele meu, fratele tău are un pai în ochi. Iar eu și cu tine avem dita mai bârnă. bârnă. Am crescut la țară și casa de la țară a făcut din lemne. Și am văzut de nenumărate ori pe taică-mă cioplind bârnele, lemne sănătoase. Imaginați-vă împreună cu mine încă o dată. Avem bârne în ochi. Întrebarea practică pentru noi aici și maturizarea noastră înseamnă din a îi spune lui Dumnezeu acest lucru: Doamne, care este bârna din ochiul meu? Pentru că altfel vorbim doar teorii. Maturizarea înseamnă ca smerindu-ne să putem să fim de acord cu Iisus: Doamne, am bârnă în ochi, arată-mi de care sunt, ca să pot să fiu de folos fratelui meu. Vedeți, asta este maturizare, asta este ceea ce înseamnă să fim pe placul lui Dumnezeu ca și copii care creștem. E un umor prin exagerare aici, se numește umorul acesta evresc, dar înțelegem lecția. Al treilea verset, Ioan capitolul 7. Ioan capitolul 7, versetul 24. Foarte interesant că în traducerea nouă spune așa de clar, așa. Ioan capitolul 7, versetul 24 spune: Domnul Iisus, nu judecați după aparențe, ci judecați cu o judecată dreaptă. O să las că spune așa: noi putem judeca după aparențe, după ceea ce suntem impresionați noi. Știți, fiecare dintre noi ne facem impresii unii despre alții în primele 15 secunde. Așa facem. În primele 15 secunde ne facem impresii. Acum că de sănătos e lucrul ăsta. O vedem că nu e sănătos deloc. Tot Richard Wurmbrand spunea așa, se vedea că era evreu așa. Deci spunea niște lucruri așa de duc. Spune: cine judecă fără judecată, foarte interesant cuvinte, cine judecă fără judecată, cine nu judecă este cu judecată. Este lucru cel mai bun să vezi binele în păcătos decât răul în cel sfânt. Așa, o întortocheră de cuvinte, de rumegat, apropo, de gândirea asupra lor. Cine judecă este fără judecată, cine nu judecă este cu judecată. Este cel mai bine să vezi binele în păcătos, mai întâi, decât răul în cel sfânt. Cu alte cuvinte, Iisus ne învață aici: nu judecați după aparențe, spune judecați după o judecată dreaptă. O să vedeți că nu spune judecați voi drept, spune judecați după o judecată dreaptă. Judecata nu e a noastră. Trebuie să-l pun pe om înaintea lui Dumnezeu, înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Este așa, ne salvează, ne scapă de o grămadă de dureri, apropo lucrul ăsta, dacă înțelegem. Să-l pui pe om în fața oglinzii, cum spunea Iacov în capitolul 1. Să-ți uite ce spune Dumnezeu. Să te pui pe tine mai întâi în fața oglinzii, că-ți trece. De cele mai multe ori, când vrem să spunem ceva, s-ar putea să ne treacă. S-ar putea să nu mai spunem, pentru că învățăm că e mai bine să văd binele mai întâi, să apreciez binele în aproapele meu, în fratele meu. Și vine vremea când voi putea să-i spun: hai să vezi ce zice Domnul. Și să-l construim. Publius Sirius spunea așa: a te grăbi cu judecata înseamnă a căuta fără de legea. Adică a căuta păcatul. A te grăbi, a fi grabnic să judeci, să ne căuta fără de legea. Un al patrulea verset. În acest capitol, versetul 51. Ioan 7 cu 51. Oare condamnă legea noastră un om înainte să asculte? Și să știe ce face? Iisus face apel la ceva pe care ei îl știau foarte bine. Legea noastră condamnă pe cineva fără să fie ascultat persoana respectivă? Sau să știe exact ce face, faptele concrete. Ce înseamnă asta? Înseamnă că este greșit să judece înainte de a asculta faptele. E vorba despre fapte, nu de persoană. De cele mai multe ori suntem izbiți de ceea ce ni se întâmplă nouă. De vorba cum a fost spusă, de contextul în care a fost spus, câți ochi m-au văzut în situația respectivă. Suntem izbiți, suntem impresionați mult de ceea ce simțim. Și n-ajungem la ce spune Iisus. Uite, principiul lui Dumnezeu este să te uiți la fapte mai întâi. Lucruri concrete. Dumnezeu privește la realitate. E vorba despre realitatea pură. Există mai mult decât o variantă, apropo. Științific vorbind, există mai mult decât o variantă posibilă în situațiile noastre de viață prin care trecem. Vă dau exemple. Trei variante. Este varianta ta, Este varianta lui, a lor, și mai este și varianta lui Dumnezeu. Ne ajung ăștia trei. Și hai să ne gândim, când judecăm, când vrem să înțelegem niște lucruri, să vedem despre ce este vorba, ne gândim așa? Sau ne blocăm la varianta noastră? Că suntem așa de dominați de interiorul nostru, de reacțiile pe care le aveam. Și ne arată, de fapt, ce am învățat în Iacov? Ce? Inima noastră. Realitatea inimii noastre. E greșit să judecăm înainte de a asculta faptele. Știți, multe se schimbă în momentul când am o ureche aplecată spre a asculta mai întâi pe celălalt. Pentru că avem șansa să ne dăm seama că greșim. Și multe se schimbă pur și simplu în aer, în ghilimele vorbind, relația, situația se schimbă în momentul când ascult mai întâi. Nu mă grăbesc să judec. Un alt verset. Coloseni capitolul 2. Versetul 5, este al cincelea pasaj. Coloseni capitolul 2, versetul 16. Coloseni 2 cu 16. Nimeni să nu vă judece pentru ce mâncați. Și o să mă opresc acolo. Nimeni să nu vă judece pentru ce mâncați. E un exemplu, da? Mâncarea, pentru ce, cu ce vă îmbrăcați și mai departe. E vorba despre lucrul de genul acesta, din această zonă. E greșit să judec spiritualitatea cuiva în funcție de lucruri de genul acesta, după practici religioase. Pentru că putem să diferim. Dacă l-aș întreba pe Bab ce nu se mănâncă în Irak, ne-ar spune, nu? Ce nu se mănâncă în Irak? Ceară? Ce anume? Porc, da? Dar lucrul ăsta este valabil în România? Nu? Și putem să punem întrebarea. Ce nu se îmbracă în Irak? Cum ai voie să te îmbraci în Irak? Sau în oricare altă țară? Și lucrurile diferă, da? Care este principiul? Spune, nimeni să nu vă judece pentru ceea ce mâncați. Ce e greșit aici? E greșit a judeca spiritualitatea, pentru că dacă vă veți uita în contextul din Coloseni, capitolul 2, despre asta e vorba. Că nu e chiar așa că putem să burtăm și să ne îmbrăcăm orice. Nu e despre asta. E vorba de să judeca spiritualitatea, calitatea spirituală, relația cu Dumnezeu a cuiva, prin lucruri de genul ăsta. Cum mănâncă, cum se îmbracă, s-a machiat, nu s-a machiat, a apucat sau n-a apucat, cu alte cuvinte, dimineața respectivă. Nu așa. Un alt verset în Roman, capitolul 14, versetul 22, apropo de lucruri de genul ăsta, de încredințări. Roman 14 cu 22, legat de acest pasaj al judecății, cum să nu judecăm, spune așadar, Roman 14 cu 22, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine. Uitați-vă în context că este vorba despre a mânca, despre a îmbrăca, chestiuni de genul ăsta. Păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de omul care nu se condamnă din cauza ceea ce el consideră că este bun. Ferice de omul care nu se condamnă. Știți care este realitatea aici? Condamnăm pentru că noi avem probleme. Este așa de ușor. Învățam lucrul ăsta. Ca să ne scuzăm. Ca să nu fii singur în grupul celor condamnați. Da. Să nu judecăm spiritualitatea oamenilor în funcție de practici religioase. Al șaselea verset este chiar în Iacov, capitolul 4, versetul 11, unde spune, fraților, să nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Vi se pare că spune să nu vă vorbiți de rău unii pe alții câteodată sau depinde? Spune cumva vreun depinde pe acolo sau? Să nu facem. E greșit să ne judecăm unii pe alții atunci când pur și simplu lucrul respectiv te face să vorbești de rău. Și lucrul ăsta este o chestiune de introspecție. Trebuie să fiu sincer înaintea lui Dumnezeu. Ce de fapt fac? Ce simt de fapt în inima mea? Care este gândul în mintea mea? Pentru că asta arată de fapt atitudinea unui privește de Dumnezeu. Fraților, nu mă vorbiți de rău unii pe alții. Învățam în Efeseni, anul trecut când studiam cartea Efeseni, capitolul 4 spune să nu vă iasă niciun cuvânt stricat din gură. Efeseni 4:29. Spune să nu vă iasă niciun cuvânt stricat din gură, ci numai ceea ce este folositor pentru zidire, după cum este de nevoie, ca să dea har celor ce aud. Să mai spunem o dată, Efeseni 4:29. Să nu vă iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci numai ceea ce este folositor pentru zidire. De multe ori punem întrebări, dar cum îmi dau seama? Dar e sigur că am judecat de... Da, da. Uitați-vă cât de clar este cuvântul Dumnezeu spune. Ce fac? Vreau să zidesc? Apropo, reușesc să zidesc? Că poate vreau. Dar nu o fac. Și după cum este nevoie ca să dea har ce-o ce aud? Avem nevoie de zidire, nu de dărâmare. Avem nevoie să ne încurajăm să ridicăm, nu să ne coborăm, să ne zidim. Pimen spunea, fii pentru fratele tău model, nu judecător. Fii pentru fratele tău model, exemplu, nu judecător. Și în ultim verset, versetul 7, al 7-lea verset, apropo, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 5. Și uitați-vă împreună cu mine în textul respectiv, 1 Corinteni 4 cu 5. Pavel vorbește aici despre acuzele, acuzațiile care îi se aduceau. Pavel adesea ajungea să fie judecat pentru motivațiile lui. Că nu ești apostol, că cine ești tu, că tu ai prez... Tot felul de acuze îi se aducea. Uitați-vă atitudinea lui Pavel. Capitolul 1 Corinteni 4 cu 5. De aceea nu judecați nimic înainte de timp potrivit. Înainte să vină Domnul care va renumina lucrurile ascunse în întuneric, ci va descoperi planurile și va descoperi planurile inimilor. Atunci fiecare își va primi lauda la Dumnezeu. Observați, este vorba despre aceste acuze, această judecată pentru a drămui lucrurile. A vedea cine e mai bun, cine mai e, nu știu cum. Pavel spune să nu judecăm asta pentru că e judecată înainte de vreme. Nu cunoaștem noi motivațiile. E greșit să judecăm motivațiile oamenilor din spatele lucrurilor pe care le fac pentru că nu le știm pe toate. Da, putem discuta, putem afla, apropo, dar e greșit să judecăm. Dumnezeu știe cu adevărat inima omului. Am învățat astfel când e greșit și de fapt de ce e greșit să judecăm. Atitudinea aceasta de a judeca, de a fi judecător, față de aproape de tău. Hai să învățăm în ultimul rând aici, de ce, sau de fapt, cum putem să ne oprim, da? Și acum gândiți-vă, vă auziți aminte, bârna, rugăciunea, Doamne, unii bârna. Și din cauza ei judec și vorbesc de rău și nu construiesc și dărâm și așa mai departe. Hai să vedem cum putem să ne oprim. Primul lucru, vă auziți aminte în Matei capitolul 7, versetul 2, ce spunea? Căci cu ce judecată judecați? Cu aceea judecată veți fi judecați. Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. La fel. Care este principiul care mă ajută pe mine aici? Să nu judec. Să-mi amintesc că voi fi judecat cu același standarde pe care eu le folosesc. Să judec, să înțeleg, să echivalez și așa mai departe. Să-mi amintesc că voi fi judecat de Dumnezeu cu standardele pe care eu pot să le țin. Cu ele, cu bine la mână, apropo. Să-mi amintesc că voi fi judecat. Al doilea lucru, să-mi amintesc că fiecare suntem răspunzători înaintea lui Dumnezeu. În primul și în primul rând, noi dăm socoteală lui Dumnezeu. Pentru că asta este lucrul cel mai important. Și spuneam mai înainte, când facem lucrul acesta, când dăm socoteală lui Dumnezeu, când lăsăm Dumnezeu să ne judece, atunci nu vom mai judeca. Din contră, cum spunea acel om, nu voi alege să fiu judecător pentru fratele meu, ci exemplu. O piatră de propășire. Imaginea este foarte grăitoare, apropo, piată de propășire. Adică să te pui jos acolo unde este gaură, unde este obstacol și să fii călcat pentru ca cel care calcă pe tine să poată să înainteze. Nu e ușor, dar Iisus a făcut-o. S-a pus peste prăpastia cea mai mare pe care noi n-aveam cum să o trecem. Roman capitolul 14, deschidem, Roman 14, 12 și 13. Roman 14, 12 spune, deci fiecare dintre voi va da socoteala despre sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi. Așadar, concluzia, să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci mai degrabă judecați ca nu cumva să puneți fratelui vostru o piatră de potignire sau o pricină de cădere. Ce ziceți, ne-a de ajuns? Dacă facem asta mai întâi, să ne judecăm pe noi înșine, să lăsăm pe Dumnezeu să ne judece, să ne realitatea despre noi și să ne gândim ce? Să ne pierdem timpul, să ne investim inima, mintea, exact cum spune aici, să nu fim în piatră de potinire, nici o pricină sau un exemplu de cădere. Să-mi amintesc că vă fi judecat eu însumi, să-mi amintesc că fiecare răspunde în mintea lui Dumnezeu, trebuie să ne învățăm la lucrul ăsta. Și în al treia lucru foarte clar este chiar aici în Iacov, Într-un capitol anterior, capitolul 2, versetul 13, partea a doua, spune: mila biruiește judecata. A fi îndurător, a fi milos, a fi plin de compasiune pentru cel care îți greșește sau greșește pur și simplu, este mai puternic și biruiește, înfrânge judecata. Știți, unii dintre noi suntem așa, spirite mai așa pentru dreptate. Și avem aplicarea aceasta. Unii dintre noi suntem prea, putem să fim în partea cealaltă, în extrema cealaltă. Dar uitați-vă la exemplu acesta. Mila biruiește judecata. Ce biruiește, apropo, în inima noastră când vine vorba de problemele care le avem între noi? Da? Chiar și pentru numărul lui Dumnezeu, când începem să vrem să se întâmple ceva, ce biruiește în inima noastră? Mila ori judecata? Nicolae Iorga spunea: la ușa dreptății să păzească mila, dar să nu stea pe scaun de domnie, de judecată. La ușa dreptății să păzească mila. Principiul milei, spune Sfântul Dumnezeu aici, a îndurării, a compasiunii, și asta e atitudinea, apropo. Felul cum vin la fratele meu, felul cum transmit fratelui meu ceea ce fac concret. Principiul milei, îndurării, este mai tare, spune Dumnezeu, decât principiul judecății. Că oricum, judecata nu ne aparține. În Matei capitolul 18, și o să mă opresc aici, sper să citim acasă, pilda robului nemilostiv. Aveți aminte? Era un rob care avea o datorie. I-a fost iertată. Dar el, la rândul lui, n-a făcut așa. Și la sfârșit, acolo în versetul 33, spune: nu trebuia oare să ai milă de confratele tău? Iar așa spune: nu trebuia oare să ai milă de confratele tău? Așa cum ai avut, cum am avut eu milă de tine? Care este lecția? Să arătăm exact aceeași milă pe care Dumnezeu ne-a arătat. Să ne arătăm unii altora aceeași milă, aceeași îndurare, dacă vreți, aceeași iertare, la modul practic, aceeași dragoste pe care Dumnezeu ne-a arătat-o prin Iisus. Ce milă ne-a arătat Iisus? S-a dat pe sine însuși. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, aceasta este legea judecății. Legea judecății, în mod practic al meu, este felul cum am milă, cum am compasiune. Este atitudinea inimii mele care arată că am înțeles sau n-am înțeles mila lui Dumnezeu. Am înțeles cum am fost salvat sau n-am înțeles de fapt. Din nefericire, creștinii astăzi ajung să fie așa de împărțiți. Și nu mă refer că merg fiecare la bisericile lor, nu la asta mă refer. Poți să fie în aceeași biserică și împărțiți poți să fie. Să nu lege nimic împreună, să nu construiască nimic împreună, să nu fie un trup, așa cum Hristos vrea să fim. Suntem așa de despărțiți. Astfel, lumea, când se uită la noi, spune: ia uite-te cum se mai urăsc. Și Iisus, uitați-vă, și cu asta vreau să închei, Ioan, capitolul 7, uitați pentru ce 17, pentru ce se ruga Iisus în grădina Ghețimani? Pentru noi. Am zis pentru noi, nu pentru doar ucenicii lui, pentru că uitați-vă împreună cu mine Ioan 17, în versetul 21. Pardon, 20. Și mă rog, nu numai pentru aceștia, era vorba despre ucenicii lui, dar și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Adică scrie așa: Florin, Ana Maria, Alex, pentru fiecare dintre noi suntem acolo. Spune: Iisus s-a rugat pentru noi, spune, ca să fim, ca toți să fie una. Toți să fie una. Cum? Așa cum tu, Tată, ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Știți, una dintre întrebările care creștinii și-o pun în vremele noastre este: de ce oamenii cred mai puțin? De ce oamenii nu mai cred în Dumnezeu? Iată un răspuns clar. Pentru că creștinii nu se mai iubesc așa cum Hristos ne-a iubit. Când vine vorba de relațiile noastre, alegem să fim judecători pentru alții, nu frați, exemple de Iisus în carne și oase, să spunem așa, mâinile lui, picioarele lui, inima lui pentru unii pentru alții. Asta e șansa fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi avem șansa de a fi Iisus, de a lăsa pe Iisus să fie, să trăiască prin noi. Nu, asta înseamnă creștin. Urmașul lui Hristos, un imitator al lui Hristos. El e judecătorul nostru tuturor. Poate, vi se poate părea că ăsta e un mesaj așa sucit, așa, manipulator. Dar este un mesaj adevărat. Nu putem scăpa de el. Este o necesitatea noastră de a ne maturiza. Necesitatea noastră de a ne maturiza la acest capitol. Ca să putem să fim exemple, să putem să fim frați asemenea lui Domnul Iisus. Și să putem să ne rugăm exact ca Iisus. Și mă rog, Tatăl, ca ei să fie una. Și putem să spunem, Doamne, rugăm să ne ajut să fim una, să ne iubim cu dragostea Ta. Ca noastră ține și nu prea ține. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru lumina pe care ne-o dai prin cuvântul Tău. Mulțumim că sunt cuvintele Tale, nu sunt cuvintele unui om. Și este bine pentru sufletul nostru să lăsăm lumina cuvântului Tău să lumineze în noi, să ne arate realitatea. Așa cum învățam, te rugăm să ne ajut să ne vedem lucrurile din viața noastră, chiar bârnele. Dacă stăm să ne gândim, este chiar o minune să poți să-ți vezi bârna din ochi. Dar Tu poți să faci lucrul ăsta cu fiecare dintre noi, astfel încât să putem să vedem ce vrei să faci prin viața noastră. Cum să ne smerim noi, să fim ascultători, să Te cinstim pe Tine, să lăsăm pe Tine să ne judeci, să ne înalți, să ne ridici, să ne crești, să ne maturizezi. Și așa fiecare dintre noi să putem să fim pietre de propășire unii pentru ceilalți. Mulțumim pentru șansa aceasta și mă rog pentru fiecare dintre noi să ne ajut să auzim cuvintele Tale, ce ne spune Duhul Tău. Și mulțumim că Tu poți face acest lucru în viața noastră. Ne poți crește, ne poți umple prin Duhul Tău cu dragostea Ta, cu mila Ta, cu îndurarea Ta pe care ne-ai arătat-o, Doamne. Ia să fie măsura în care noi ne purtăm unii față de ceilalți. Mulțumim în numele Domnului Iisus toate acestea. Amin.